Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, mendapatkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Satelipun moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsadalem Allah Subhanahu wa taala awit nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kita sedaya. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam antas sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaatul Rahman li ahli iman. Ia menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun wiwiti kanthi kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Menika dipun salat dening Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan kita nganci wonten ing urutan ayat kaping 50 kali saking ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Qur'an. Lan menika kasebat wonten ing surah At-Taubah ayat kaping 39 dumugi 39. Lan Allah taala ngendika wonten ing mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatfatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Allah Ta'ala ngendika ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman, inna kathiran minal ahbari waruhban, saat temani akeh-akehi ahbar. Ahbar menika maknanipun ulama-ulama ipun tiang Yahudi. Ruhban menika ulama-ulama ipun tiang Nasrani, terus pendito-pendito nipun. Inna kathiran minal ahbari waruhban, saat temani akeh-akehi ulama Yahudi, ulama Nasrani, layakuluna amwalan nasi bil batil. Teman-teman senengani mangan bondoni menungso kanthi cara kang batil. Wayasudduna ang sabilillah, lan ngalang-alangi saka dalane Gusti Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, lan wong-wong kang senengane do nyimpen emas lan perak lan ora gelem nginfakake ana ing dalane Gusti Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, mula kabarana marang wong-wong mau kanthi adzab kang perih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ana ing dina dipanaske simpenan emas lan perak kuwi mau ana ing neraka jahanam, fatuqwa biha, banjur dingge nyetrika dhewekne. Napa ingkang dipun setrika? Jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, kagem nyetrika bathukipun, lambungipun, gegeripun. Hadza ma kanaztum li anfusikum, banjur diomongke dumateng tiang-tiang wau, hadza ma kanaztum li anfusikum, iki lho sing mbok simpen kanggo awakmu faduku ma kuntum taknizun, saiki rasakno apa kang wis mbok simpen. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat setunggalipun kaidah menawi la yunadi ibadahul mu'minina, la yunadillahu ibadahul mu'minina illa liya'murahum bifi'li ma yukmiluhum wa yus'iduhum aw la yanhahum an yushkihim wa yuhassiruhum wa huwa dha ta'ala bihadha nida'il adhim yukhbiruhum bihali a'da'ihim minal yahudi wan nasara alladhina yuliduna dauman ayyudfi'u nurallahi bi'afwahihim. Kita ingat sunggalipun kaidah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Ta'ala, menawi Allah Subhanahu wa Ta'ala menika nalikanipun dawuhi, menika mesti dawuhi dumateng perkawis ingkang saged nyempurnake lan saged mbahagiake tiyang-tiyang mukmin. Utawi nalikanipun Gusti Allah ngawisi, menika mesti ngawisi saking amma yuskihim, ngawisi saking perkawis ingkang dadosaken binasa. Lan ugi dadosaken rugi dumateng tiyang-tiyang mukmin. Lan wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala menika paring kabar ngingini keadaanipun musuh-musuhipun inggih menika saking kalangan tiyang Yahudi lan Nasrani. Ingkang Yahudi lan Nasrani menika tansah yuliduna dauman, tansah terus menerus, tansah terus-terusan menika ngersakke napa ayyut fi nurallah, pengin mateni cahayane Gusti Allah bi afwahihim kandi lambi-lambinipun. Ananging wallahu mutimmu nurahu, Allah Ta'ala menika tansah nyempurnake cahayanipun. Walau karihal kafirun wal musyrikuna ma'an, ambo'o tiang kafir, tiang musyrik menika mboten ngersake, ambo'o tiang kafir, tiang musyrik menika mboten seneng. Nah, wonten mriki yukhbiruhum bihali rijaliddin fihim wahum al-ahbar waruhban, Allah Ta'ala paring kabar ngingini pendito-pendito nipun. Nggih menika al-ahbar waruhban, ahbar menika pendetanipun tiyang Yahudi, ruhban menika pendetanipun Nasrani. Lan al-ahbar waruhban menika wa annahum madiyuna sarafan, menika gadhah sifat materialistis. Terus remen bondo dunya. Remen bondo dunya. Alhamdulillah Allah Ta'ala ngedikake wonten ing mriki inna katsiran minal ahbari waruhban, satemene akeh-akehe al-ahbar waruhban. Nggih menika pendhita-pendhitanipun Yahudi lan ugi Nasrani. Napa Allah ngendikake layak kuluna amwalan nasi bil batil, senengane menika mangan bondone menungso kanthi cara kang batil. Senengane mangan bondone menungso kanthi cara kang badil. Maknanipun nggih biduni hakin yubihu lahum akla amwalin nas, kanthi hak terus boten kanthi hak nggih, terus kanthi tata cara kang badil menika maknanipun nggih boten kanthi tata cara ingkang hak. Ingkang dipun keparengaken tiyang menika mangan bondo dunya. Idhum yakulunaha tahta sitaril kadhibi wal hiyali kaliswati wa kitabati suku kil ghufrani ligulati dhunubi wal atham. Lan pendito-pendito nipun Yahudi lan Nasrani menika wau niki anggenipun mangan bondone menungso kanthi tara-cara kang batil menika kanthi napa? Kanthi dipun tutupi kedustaan, dipun tutupi tipu daya, dipun tutupi liswah, menika sogok menyogok. Kanti napa? Kanti nulis suku Gulfran. Suku Gulfran menika surat pengampunan dosa. Itu surat pengampunan dosa. Awit saking dosa ingkang kata ingkang dipun tindak gitining menungso. Nah, tiang nek ajeng tobat niku kedah tumbas nggih surat pengampunan dosa menika wau ingkang dipun serat dening pendito-pendito nipun. Pramila nek tiang ajeng tobat saking dosa mbayar. Nah, tiang ajeng tobat saking dosa menika mbayar. Nah, menika napa kebiasaanipun al-ahbar waruhban pendito-pendito nipun Yahudi lan Nasara. Lan menika saged kita pelajari wonten ing pelajaran sejarah ugi ngendikake kados mekaten. Menawi zaman rumiyin menika wonten yang jenenge surat nggih ingkang kangge ngampuni dosa. Nggih. Ingkang wonten ing mriku tiyang menika tumbas surat dumateng pendito-pendito Yahudi utawi Nasara. Nah, pramila wonten ing mriki Allah taala ngendikake nek al-ahbar waruhban menika senengane layak kulu na'am walan nasi bil batil senengane mangan bondoni menungso kanti coro kang batil menika kanti kados mekaten wa yasudduna an sabilillah lan ngalang-alangi menungso saking merginipun Allah subhanahu wa ta'ala inggih menika ngalang-alangi saking Islam terus maknanipun yasudduna an sabilillah ngalang-alangi saking merginipun Gusti Allah maknanipun ngalang-alangi saking agama Islam. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Lan wong-wong kang senengane nyimpen emas lan perak lan ora gelem nginfakake ana ing dalane Gusti Allah. Nah menika beritasane saking Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiyang mukmin nggih ngemotaken kula panjenengan sami tiyang mukmin supados boten ngantos nggih layaka fi mithli ma waqa'a fihi al-ahbaru waruhban. Ampun ngantos kedadosan ngantos ini ingkang dipun tindakake dening pendito-penditonipun Yahudi lan Nasrani. Ampun nindakke kados sini napa ingkang dipun tindakke kalih tiyang punika. Id akhbarahum annalladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata sawaa'un kanu minal kafirin wal musyrikin. Allah taala wonten ing mriki nggih mritakke menawi tiang-tiang ingkang senengane nyimpen emas lan ugi perak. Mas lan perak menika nggih disimpen dening tiang mbok menika entah tiang mukmin utawi tiang kafir musyrik utawi muslim nggih menika sami awit tiang kafir wonten ing mriki nggih lan ugi tiang musyrik nggih menika sami-sami napa nggadahi kebiasaan nggih napa senengane nyimpen bondo dunya nggih saking emas lan ugi perak utawi sami tiyang mukmin semanten ugi ingkang nggadahi sifat kados mekaten. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala fatawa'ada ta'ala alladzina yaknizuna wala yunfikunaha. Allah taala ngancam tiyang-tiyang ingkang nyimpen ananging boten purun nginfake wonten ing fisabilillah wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ngancam kanthi napa? Al-adzab al-alim, adab ingkang aurat. Menika ancamanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah ngendikake fabashshirhum bi adzabin alim, mula kabarno, beritakno. Kanthi adab kang berih. Kangge sinten tiyang-tiyang ingkang nyimpen emas lan perak boten purun nginfake fi sabilillah. Waqad salaka maslakal ahbari waruhbani ulama urawafidi id anna a'immatahum ya'khuduna minhum daraiba. Nah, Kados dene napa ingkang dipun tindakake dening pendeta-pendeta nipun Yahudi lan Nasrani. Inggih menika ditindakake dening ulamaipun tiyang Rafidhah. Ulamaipun tiyang Rafidhah utawi Syiah. Id anna a'immatahum ya'khuduna minhum dharaiba. Imam-imamipun, pemimpin-pemimpinipun menika mendet nggih dharibah utawi dharaib. Ingkang ukuranipun menika wa hiya khamsun dakhala kullu fardin min ayi jihatin. Min ayi jihatin kana hadha dakhal. Nah, menika dipun wajibaken dumateng sinten kemawon. Kawastanan menika dharaib dharibah. Wa hiya khumus, yen pamuntun menika sanes khams wa hiya khumus. Dakhala kulla faradin min ayi jihatin. Inggih menika khumus, khumus menika 1/5 saking gaji ingkang dipun pikantuki. Utawi saking penghasilanipun. 1/5 menika kangge pendeta-pendetanipun utawi kangge pemimpin-pemimpinipun. Menika tiyang-tiyang Syiah. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang napa kados mekaten menika kalebet ingkang pikantuk ancaman adab ingkang perih. Lan Allah taala ngendikake wonten ing Al-Qur'an yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Wonten ing dinten ingkang teng mriku yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pondo dunya sing diklumpukke menika wau di panaske. Wonten ing neraka jahannam. Wonten ing neraka jahannam. Pramila lajeng napa? Sak sampunipun dipun panaske wonten ing neraka jahanam menika lajeng kangge nyetrika. Napa ingkang dipun setrika? Nggih bathukipun dipun setrika, lambungipun, gegeripun menika dipun setrika. Falam yabqa maudhi'un min ajsamihim illa yukwa bitilka safa'ih. Pramila napa mboten wonten papan wonten ing badanipun menika kesisal. Kejabi danten menika disetrika ngangge napa lempengan menika ingkang wonten nginggilipun wonten bondo donyanipun dipanaske. Wa ma hadza hadzal adzabil hissi adzabun ma'nawiyun. Sesarengan kalian adzab ingkang sifatipun hissi dipun rasaken wonten ing badanipun menika ugi pikantuk adzab ingkang sifatipun maknawi. Terus adab teng akhirat niku wonten hissi lan maknawi. Adab hissi nipun nggih memang dipun adab. Dipun adab. Ananging wonten adab ingkang sifatipun maknawi. Wonten adab ingkang sifatipun maknawi. Inggih menika napa? Kados ngendikanipun Allah taala wonten ing ayat menika, hadza makanastum li anfusikum iki. Kang wis mbok simpen kanggo awakmu. Hadza makanastum iki kang wis mbok simpen. Pramila nalikanipun dipun adab wau, kalih wonten ing mriku dipun ngendikake hadza makanastum li anfusikum iki sing mbok simpen kanggo awakmu dhewe. Nah, iki sing mbok simpen kanggo awakmu dhewe. Nah, pramila menika adab. Ugi adab ingkang sifatipun maknawi mboten hissi. Nek hissi badanipun ingkang dipun adab, nggih. Nek maknawi menika atinipun ingkang dipun damel napa lara. Nggih, terus dipun uneki kados mekaten hadza makanastum li anfusikum. Iki kang wus mbok simpen kanggo awakmu dhewe. Fadhuku mula rasakno ya. Allah taala ngendikake napa fadhuku ma kuntum taknizun, rasakno apa kang wis mbok simpen. Pramila wonten ing akhirat niku mengke dipun setrika. Nah, Wonten kisah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah wonten ing ayat punika. Kisah napa iki menika dipun ngendikake wonten riwayat lamman nazalat ittalaba lahal muslimun wa kabura alaihim amruha. Nalikanipun ayat menika mandhap nggih. Menika dados ittalaba laha al muslimun. Tiang muslim menika lajeng kados dene dipun belenggu. Lan menika dipun anggap perkawis ingkang aurat sangat. Perkawis ingkang aurat sangat. Ramila Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu piyambake menika ajeng ngadep dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam supados menawi saged nyuwun keringanan utawi nyuwun supados dipun longgaraken. Pramila piyambakipun ngendikan ana ufarliju angkum. Aku bakalan jaluk keringanan kanggo sira kabeh. Fantalaqa ila Rasulillah. Pramila lajeng piyambake tindak nemoni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lajeng napa? Lajeng ngendikan menawi niki abot kangge sinten kaum muslimin. Nah Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng sasampunipun Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menika ngadep dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikake menawi ya Nabi Allah in kabur inna kabura ala ashabika hadhil ayah. Ayat menika ndadosaken abot sederek-sederek panjenengan. Maknanipun nggih sahabat-sahabat panjenengan menika abot kanthi ayat menika. Wa inna ma fardul mawarifi fi amwalikum litakuna liman ba'dakum. Wa inna ma faradal mawaritha fi amwalikum. Fa inna allaha lam yufrid az-zakata illa liyutayyiba ma bakiya min amwalikum. Nah, niki saksampunipun yang mahapunten, saksampunipun Umar Ibn Al-Khattab menika lapor rumateng Kanjeng Nabi ngendika kene niki awrat Kanjeng Nabi kangge kangge kaum muslimin. Pamela lajeng Allah Ta'ala ngendikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika paring sabdo sak temene Gusti Allah ora majibake zakat kejaba liyutayyiba ma bakiya min amwalikum kangge ngresiki apa kang ana bondo sira. Wa inna ma faradal mawaritha fi amwalikum litakuna liman ba'dakum. Lan sak temene Gusti Allah majibake waris ana ing bondo sira kuwi kanggo wong sak wisi sira. Lajeng fakabbara Umar. Umar menika lajeng takbir. Yang baik pun takbir. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika paring sabda, ala ukhbirka bi khairi ma yaknizul mar'u. Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Sira gelem ora tak ngerteni simpenan sing paling becik kanggone menungso. Sira gelem ora tak ngerteni simpenan sing paling becik kanggone menungso. Lajeng Kanjeng Nabi piyambak anggenipun jawab, al mar'atu salihatu allati idza nadhara ilaiha sarratu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Kanjeng Nabi ngendikake nggih sing luwih becik tinimbange simpenane menungso yaiku al mar'atu salihah, wong wadon kang saleh. Wong wadon kang salihah, bojo kang salihah. Kang nalikane menungso kuwi nyawang nyenengke. Lan nalikane menungso kuwi mau merintahke, wong wadon kuwi mau gelem taat. Lan nalikane ditinggal dhewekne iso njaga kehormatane. Nah, Menika ingkang dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala, pramila saking mriki kita mangertosi menawi napa sak sampunipun ayat menika mandhap lajeng menika ketinggal aurat kanggenipun tiang-tiang mukmin lajeng Umar menika ngadep dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikake nyuwun kelonggaran nggih. Lajeng kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika dipun paringi sabdo kados ini ingkang kita wasaken menika sak temeni Allah Subhanahu wa taala ora majibake zakat kejaba kanggo ngresiki kang ana bondo dunya sira kabeh lan sak temeni Allah taala majibake waris kuwi ana ing bondo sira supaya litakun naliman ba'dakum kuwi kanggo wong sakwise sira nggih menika anak keturunanipun. Lajeng Kanjeng Nabi ugi ngendikake ala ukhbir ka bi khairi ma yaknizul mar'u sira gelem tak ngerteni pora kang luwih becik tinimbangi apa kang dadi simpenane menungso. Inggih menika napa? Simpenan sing paling sae Kanjeng Nabi ngendikake al mar'atus salihah. Simpenan ingkang paling sae inggih menika al mar'atus salihatul lati idza nadhara ilaiha sarathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Garwa ingkang salihah ingkang nalikanipun dipun deleng menika ngremenaken nalikanipun dipun perintah menika taat lan nalikanipun dipun tilar menika saged njagi kehormatanipun. Nah, mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet tiyang ingkang nggadahi simpenan ingkang kados mekaten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.